Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Владзімір Пуцін сустрэўся з Александрам Лукашэнкам упершыню пасля 19 снежня. Расійскі прэм'ер абяцае Беларусі АЭС лепшую за японскі. Голасу ўцекача Алеся Міхалевіча пакуль не чулі ні сябры, ні жонка. Нацыянальны банк абвяргае чуткі пра дэвальвацыю, чэргі за валютай у банках растуць. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Улады Японіі паведамілі аб зніжэнні ўзроўню радыяцыі ў раёне АЭС Фукусіма-Даічы, якая пацярпела ад катастрафічнага землятрусу 11 сакавіка. Прадстаўнік японскага ўраду Ёкіё Адана заявіў, што выцек паліва з 4-га рэактару, на якім сёння раніцай здарыўся выбух, на гэты момант спынены. Ён, аднак, дадаў, што перасталі дзейнічаць сістэмы ахалоджвання 5-га і 6-га рэактараў. На станцыі застаюцца 50 супрацоўнікаў. Для ахалоджвання 1-га, 2-га і 3-га рэактараў яны выкарыстоўваюць марскую ваду. Эфектыўнасць гэтага пакуль не ясная. Ветры расселі радыеактыўныя рэчывы і небяспекі для Японіі і суседніх краінаў няма. З такой заявай выступіў сёння на брыфінгу ў Жэневе прадстаўнік усясветнай метэаралагічнай арганізацыі Мар'ям Галнарафі. Тым часам колькасць афіцыйна пацверджаных ахвяраў падчас землятрусу і цунамі ў Японіі склала 3375 чалавек, паведамляе паліцыя Японіі. Мяркуецца, аднак, што з улікам зніклых і параненых колькасць ахвяраў можа перавысіць 10 тысяч чалавек. Краіны Вялікай Васьмёркі не здолелі дамовіцца адносна магчымага вайсковага ўмяшальніцтва ў канфлікт у Лібіі, заявіў кіраўнік МЗС Францыі Ален Жупэ па выніках сустрэчы з міністрамі замежных спраў краінаў Васьмёркі ў Парыжы. Кіраўнікі МЗС краінаў Вялікай Васьмёркі заклікалі лібійскага лідара Муамара Кадафі спыніць палёты вайсковай авіяцыі над сваёй краінай. Акрамя гэтага, у Каменюке па выніках сустрэчы міністры звяртаюцца да Рады бяспекі ААН заклікам ужыць большы ціск на лібійскія ўлады шляхам увядзення эканамічных санкцыяў. У аўторак лібійскія ўлады правялі інтэнсіўнае авіябамбаванне гораду Аджебаія, апошні буйны населены пункт на шляху да гораду Бенгазі на ўсходзе краіны, які з'яўляецца апірышчам паўстанцаў у Лібіі. Тым часам міністр замежных спраў Францыі Ален Жупэ выказаў засцярогу, што войскі, верныя Муамару Кадафі, могуць аднавіць кантроль над другім пасля сталіцы найбуйнейшым лібійскім горадам Бенгазі. Жупэ таксама не выключыў увядзенне новых санкцыяў супраць Лібіі. Ёсць шмат спосабаў зрабіць санкцыі больш жорсткімі, напрыклад, марское эмбарго. Не варта выключаць і абмеркаванне, хай нават і пры адсутнасці кансэнсусу пытання аб зоне, закрытай для лібійскай авіяцыі, хаця гэта і не панацэя, сказаў міністр замежных спраў Францыі Ален Жупэ. Кароль Бахрейну абвясціў надзвычайнае становішча тэрмінам на 3 месяцы пасля некалькіх тыдняў забурэнняў. Рашэнне было абнародаванае пасля таго, як у краіну на запад бахрэйнскіх уладаў увайшлі 1000 салдат Саудаўскай Арабіі. Пратэстоўцы ў Бахрэйне, большасць якіх складаюць мусульмане-шыіты, патрабуюць пашырэння сваіх правоў ды абмежавання ўлады суніцкай каралеўскай дынастыі. Саудовская Арабія, дзе суніты таксама дамінуюць над шыіцкай большасцю, раней увяла надзвычайнае становішча, каб спыніць пратэст у сваёй краіне. Вы слухалі выпуск навінаў наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску з аднадзённым візытам знаходзіцца расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін. Афіцыйная мэта – удзел у пасяджэнні вышэйшых выканаўчых органаў мытнага звязу і так званай саюзнай дзяржавы. Перад гэтым адбылася сустрэча кіраўніка расійскага ўраду з Александрам Лукашэнкам. Гэта былі першыя перамовы палітыкаў пасля выбараў 19 снежня 2010 году і хвалі масавых рэпрэсій, звязаных з імі. За сустрэчай сачыў Валер Каліноўскі. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін прыляцеў у Менск са спазненнем на 1,5 гадзіны. Чакаць сябе ён прымусіў Александра Лукашэнку, беларускага і казахстанскага прэм'ераў. Картэж Пуціна з менскага аэрапорту адразу ж накіраваўся ў рэзідэнцыю Александра Лукашэнкі, які звярнуўся да расійскага госця. Нам очень важна, Владимир Вячеславович, пагаварыць на тэму прэжсу єдиного эканамічнага пространства, и перспектив единого экономического пространства, потому что как и вы, так и мы в Беларуси особенно возлагали большие надежды и видели большую перспективу в этом союзе, крупном союзе. Что до двухбоковых отношений Беларуси и России, то Александр Лукашенко заявил, что экономичных проблем у их летось не возникало. Лукашенко не сгадал острый конфликт вокруг экспортного мыта на российскую нафту, якая продается в Беларусь. Конфликт гэты был развязаны за 10 дзён до президентских выборов. Фактично ён и примусил официальный Минск долучиться до одной экономичной просторы. Лукашенко такими словами оценил двухбоковые проблемы с Россией. А в общем, жить можно, тем более, что жить нужно, и мы стараемся в этом отношении действовать. Владимир Путин отзначил, что попередний год был удалый для развития белорусско-российских экономичных сувязей, что двухбоковый гандлёвый оборот вырос на 19%, и подкреслил особистые заслуги Лукашенко у интеграционных процессах на постсоветской просторы. Что касается интеграционных процессов, то мы видим, знаем, что вы являетесь последовательным сторонником интеграции на постсоветском пространстве, и это проявляется в том, что мы качественно и в сжатые сроки подготовили и приняли ряд концептуальных документов, касающихся интеграции между Россией, Белоруссией, Казахстаном в рамках таможенного союза и единого экономического пространства. Стратегичным питанием перамовы у Владимира Путина в Минске был удел России у будовництве в Беларуси АЭС. Перед приездом Путина Лукашенко ухвалил проект погоднения об супрацовництве в будовництве АЭС с уликом новых принциповых моментов, унесенных в вынику перамовы с российским боком. АЭС у Беларуси меркуют узвести по водле российского проекту по внутрироссийских ценах и за российский кредит, и отказывать за будовлю мая так само российская компания. Покуль баки не пришли до сгоды на конт по меру кредиту – 9 миллиардов доляров, як хоча Минск, ці 6 миллиардов, на якія готовая Москва. Але кредитное погоднение збираются подписать только у червені-липені. Владимир Путин сегодня пообещал, что белорусская АЭС будет лепшая за японские, якія потерпели от землетрусу. Цитую, «Тые проекты по будовництве белорусской АЭС, якія мы збираемся реализовывать, належать до самого апошнего поколения, и узровень обороненности нашмат вышейший, не глядячи нават на то, что Беларусь не знаходится у такой сейсмичной зоне, як Япония», заявил Владимир Путин. По воле гонных слов, у Японии дзейнічаюць американские реакторы 40-годовой давнины. Апрача кредиту на АЭС, Минск хоча позичить у антикризисном фонде Евразес еще 2 миллиарды доляров. Вирашальная тут позиция России. Справа у тим, что помер фонду 8,5 миллиарда доляров, из яких каля 8 миллиардов унесла Россия, а Беларусь только 1 миллион доляров грошима и 9 миллионов векселем. У самим фонде сегодня заявили, что покуль готовы дать Беларуси кредит помером у 400 миллионов доляров. Як поведомило российское агентство РИА Новости со спасылкой на крыницы во Враде России, Владимир Путин имел намер обмерковать ситуацию с российскими громадянами Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым, яких поводле оценок российского боку незаконно осудили по криминальной справе об подеях 19 снежня у Минску. Валер Калиновский. Перамовы Лукашенко и Путина, запланированные на 40 хвилин, удолжились 2,5 часа. Подчас их прогучал шерох заяв и меркования. У комментарии до сустречи записал Владимир Глот. Подчас встречи с Александром Лукашенко Владимир Путин заявил, что уровень обороненности на белорусской АЭС будет значно вышейший, чем у Японии. По водле его слов, у Японии действуют американские реакторы 40-годовой давнины. «Мы ж говорим про совсем новые технологии», — сказал российский премьер. Сябра Аргкомитета Руху «Навуковцы за безъядерную Беларусь» Юры Воронежцев у Верховном Совете СССР опошнее скликание был отказным секретаром Чернобыльской депутатской комиссии. С того часу он по-ранейшему занимается проблемами атомных станций. Путин не может знать, каким реактором он будет нас снабжать, потому что реактор ВР-1200, который собираются ставить на наши станции, нигде не опробован и ни на одной станции он не проработал ни одного часа. Утверждать о надежности реактора можно в том случае, когда на нескольких атомных электростанций несколько таких реакторов проработают несколько десятков лет. И тогда можно сказать, они хуже японских или лучше японских. Коли Путин и Лукашенко размовляли про глубоковое российско-белорусское дочинение, то керовник белорусской державы отзначил, что по линии экономики питания у нас не возникает. А расійскі прэм'ер ацаніў 2010 год як удалы для развіцця беларуска-расійскіх эканамічных сувязяў. Гандлёвы абарот узрос на 19% і дасягнуў 28,5 мільярдаў даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка здзіўлены выказваннем Александра Лукашэнкі пра адсутнасць праблем. Беларусь имеет абсолютный рекордный отрицательный торговый баланс. Пошатнулся белорусский рубль настолько, что ему уже не доверяют и сами банкиры. Необходимо срочное вливание денежной инъекции, валютные. Белорусский экономист прокомментовал и лишбы, якія назвал сегодня Владимир Путин. То, что касается торговли с Россией, там все это выросло на 19%, то есть благодаря росту цен. Цены на продовольствие выросли на 17%. Практически Беларусь застряла где-то на какой-то стадии непонятной либерализации. Россия пока пожинает плоды от высоких цен на нефть. И поэтому вот эта речь, она вообще никому ничего не дает. Только лишь, что попросить денег у России. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. Меркаванне экспертаў збіраў Владзімір Глот. І побач са мною студыі цяпер аглядальнік «Свабоды» Юрый Дракахруст, і мы працягваем тэму расійска-беларускіх адносінаў. Юрый, што вам падаецца найбольш важным у сённяшняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з Владзімірам Пуціным? Ну, найперш звяртаю увагу спазнення прэм'ера Расіі на 1,5 гадзіны. Ну, зразумела, маглі быць пільныя справы, там раніцай ён праводзіў у Маскве ўрадавую нараду па наступствах аварыі на японскіх АЭС для Росії. До того ж, спазнення, як кажуть, фірмовий стиль російського прем'єра. Тим не менш, не виключено, що у гэтым присутнічив елемент демонстрації, спроби показати, хто, так би мовити, у домі господар. Юрий, а падчас самої зустрічі, які головні моменти, на які ви звернули увагу? Ну, найперше, це, безумовно, заява Путіна про те, що АЕС, якою побудує в Білорусі Росія, буде більш надійний, чим ті японські АЕС, на яких зараз іде змагання з погрозою повторення Чорнобиля. Ну, може, російський прем'єр і має рацію, не глядячи на те, що ви сказав спадар Воронежця, все ж таки японські реактори збудовані не вчора. Хоча менавіта досвід Японії показує, що ризика аварії присутнічає на самих досконалих АЕС. Так что Путин, видовочно, поспробовал оборонить сделку, выгодную для России, допомогчи белорусским уладам в змагании со страхом насельництва, як бы белорусам в будущине не досталось больше, чем японцам достается зараз. Юрий, я зверну увагу, что баки як бы спаборнішили у ветливости. Лукашенко хвалил одиную экономичную простору, а Путин – Лукашенко. Ну так, сапраўды, бо варто пригадать, что ранее белорусский керовник часом довольно скептично выказывался на конт перспективу, на конт корысти для Беларуси от гэтага утворения на гол адмытного союзу, любимого экономико-политичного детища Путина. А в свою чергу и у московского гостя знайшлося доброе слово. Путин назвал Лукашенко последовным прихильником развития интеграции на постсоветской просторе. Такие взаимные словные, так бы мовить, поглаживания свечут про то, что баки зараз не зацикавлены в публичных конфликтах. До речи, ровно год тому, вот как раз 15 соковика 2010 года, подчас визиту Путина в Беларусь, Лукашенко демонстративно накировался в Венесуэлу. Ну а зараз подевы снова складываются переважно на Россию, что вымушает до ветливости. А в свою чергу пильная потреба грошей для белорусской экономики дает махчимость Москве домагаться своего без раздумывания информационных войн. Офіційний Мінск сам позбавив себе можливості геополітичного маневру, і Москва зараз посоложує горкі пігулки, які пропонується приглинути білоруському союзнику. Ну а що на кон справи Бревуса і Гапонова? Російські криниці подають, що гэта проблема буде узнятая на перемовах, може бути узнятая. Ну, коли яна і була узнятая, то в офіційне повідомлення гэта не потрапило, але не виключено, що і не була. Гэтых расейцаў усё ж вызвалілі. І да таго ж гэта не тэма Пуціна. Ён, дарэчы, за ўвесь час іх увязнення не сказаў іх абарону ніводнага слова. І я не выключаю, што вось гэты ананімны зліў праз РИА Новасці, што Пуцін закране гэтую тэму, гэта і было ўсё, што ён хацеў сказаць на гэты конт. У праскай студыі аглядальнік «Свабоды» Юрый Дракахруст. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? С такими пытаннями пасля 19 снежня «Свабода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политических партий, рухов, громадских организаций. Свое бачанне и оценки белорусской ситуации на нашем сайте уже выклали. Зянон Пазняк, Рыгор Костусев, Станислав Богданкевич, Александр Ярошук, Виктор Ивашкевич, Александр Миленкевич, Виталь Рымашевский, Анатоль Сидоревич. От понеделка 7 соковика удельники дискуссии выступят у эфиры «Свободы». Кожны дзень а палове сёмай, а палове дзявятай і аб 11 вечара. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Дыскусія з вашым удзелам. Сёння дыскусію працягвае сустаршыня ствараной партыі Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, экс-кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі. Мы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Сулы, сёння ў праграме. У Менску з аднадзённым візытам знаходзіцца расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін. Адбылася сустрэча кіраўніка расійскага ўраду з Аляксандрам Лукашэнкам. Гэта былі першыя перамовы палітыкаў пасля выбараў 19 снежня і пачатку новай хвалі масавых рэпрэсій. Голас у былога кандыдата на прэзідэнта Алесі Міхалевіча, які паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ, пакуль не чулі ні сябры, ні ягоная жонка Мілана. Вязня плошчы, актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда будуць судзіць 22 сакавіка ў партызанскім судзе Менску. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін запэўніў, што ўзровень абароненасці будучай беларускай АЭС будзе нашмат вышэйшы, чым у японскіх станцый. Нацыянальны банк Беларусі выпусціў прэс-рэліз аб курсавай палітыцы, у якім абвяргае чуткі пра магчымую дэвальвацыю беларускага рубля. Нягледзячы на заявы Нацбанку, чэргі за валютай у банках толькі растуць. На хвалях Радыё Свабода. І вось, як я ўжо сказала, голас у былога кандыдата на прэзідэнта Алесі Міхалевіча, які паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ, пакуль не чулі ні ягоная жонка Мілана, ні сябры. Далі наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Сябра Міхалевіча Юрась Губарэвіч перапісваўся з Алесем пра скайп 13 сакавіка, калі той ужо быў за межамі Беларусі. Прычым гэты кантакт адбыўся яшчэ да таго, як Міхалевіч напісаў сваё паведамленне ў блогу. Спадар Губарэвіч кажа, што голасу Міхалевіча ён не чуў, але упэўнены, што Міхалевіч знаходзіцца ў бяспечным месцы. Так, я перакананы, таму што калі я меў эту размову, яна не была голасам, яна была тэкставая, але ён распавёў пра некалькі рэч, які мы папярэдні абмяркоўвалі яшчэ ў Менску, калі мелі з ім сустрэчы, ну, якія не звязаныя, скажам, з яго сённяшнім месцам знаходжання, але пра які мы размаўлялі ў Менску. То есть, вось гэта мне сведчыла пацвярджэннем пра тое, што ўсё ж такі я размаўляю з Алесем Міхалевічам. Пасля таго, як я даведаўся, што ён з'ехаў, пасля таго, як ён мне пра гэта паведаміў пра скайп, я сам рэкамендаваў яму даць абвестку для шырокай публікі, каб пазбегнуць, так бы мовіць, вось гэтага максімага ажыятажа, асацыяцыі нейкіх з гвалтоўным знікненнем. Як жа Алесю Міхалевічу ўдалося ўцячы? Юрась Губарэвіч кажа, што гэта цяжка ацаніць, бо ён не ведае канкрэтных фактаў, як гэта ўсё адбывалася. Наколькі я ведаю, не ён першы палітык альбо чалавек, які трапляў пад пераслед з боку міліцыі альбо КДБ, які здолеў выехаць за мяжу. То есть, напэўна ж, ёсць нейкія каналы, тут трэба ўлічваць, што ёсць адкрытая фактычна ўсходняя мяжа, можа быць нейкі іншыя варыянты. Хутчэй за ўсё мы пра гэта зможам даведацца ўжо непасрэдна ад Алеся Міхалевіча, калі ён здолее пра гэта распавесці. Хутчэй за ўсё, от яго такія паводзіны звязаныя з тым, што ён, ну, мае яшчэ нейкія справы, якія трэба дарабіць перад тым, каб абвесціць канчаткова, дзе ён знаходзіцца, якім чынам ён туды трапіў. Жонка Алеся Міхалевіча Мілана таксама не чула голасу свайго мужа пасля ўцёкаў. Яна кажа, што ў яе няма падставаў не давяраць сябрам, якія ёй паведамілі, што за Алесем усё добра. Ёсць інфармацыя, што з ім усё добра, што ён на бяспецы, што ў ягоных сяброў ёсць ім сувязь. На пытанне, ці шукаюць Алеся Міхалевіча з КДБ ці з міліцыі, спадарыня Мілана сказала: «Ніхто до мене не дзвонив, ніхто до мене не звертався. Всі знайомі, які вчора заходили, сказали, що просто знову машинка у нас стоїть каля хати з хлопчиками, як ми їх називаємо». Тим часом, поводле Мілани, Генпрокуратура передала заяву Алеся Міхалевіча про катування у СІЗА КДБ у Білоруську військову прокуратуру. Упершиню за более чем 2,5 месяца некая са скаргаў на дзеянні супрацоўнікаў КДБ, якую падавалі мы, падавалі з таго, што ведаю, іншыя сваякі, не была адпраўлена назад у КДБ, а перасланая ў іншую установу. З ваеннай пракуратуры пакуль адказу я не атрымліваю. У сілавых структурах пакуль не паведамляюць ніякай інфармацыі адносна ўцёкаў Алеся Міхалевіча, абвінавачанага па справе аб падзеях 19 снежня. Пэўны час ён знаходзіўся ў СІЗА КДБ, а потым быў выпушчаны пад падпіску аб нявы. Алесь Дашынскі з Менску. Слухачы «Свабоды» актыўна каментуюць інфармацыю пра ўцёкі Алеся Міхалевіча. Вот уже і начались воплі. Ату его, ату. Видать, забыли. Кто безгрешен, бросьте в него камень. Человек трезво оценил свои возможности. Стойко переносить физические и моральные издевательства власти. Он ничего не сделал позорного, никого не предал, не опозорил ни себя, ни свою семью. Ну а мы-то, видать, все герои переносят чужую боль. Неизвестно, как каждый бы из нас поступил в подобной ситуации. Уже слышится, такова человеческая природа. В первую очередь, каждый думает о себе. Где логика, где связь между этими словами и тем самым «ату его»? Колышева Татьяна. Михалевич сбежал. А думал ли он людей, которые ставили подписи в письме в прокуратуру и поручились за него и остальных заключенных? Стыдуха. Я вельми рада за Алиса Михалевича. Тут бы его закатывали. Человек смог переграть державную машину. И этого система николи не даруя. А зараз он уже двойки обыграл всемогутное ведомство. Талиновитые и смелые люди. Олесь и ягоные сябры. И дай Бог Олесю здесь то, что он задумал. Надея город Минск. Просто удивительно, как вы научились ставить все с ног на голову. Экс-кандидат Михалевич подписал бумаги, предал своих коллег, выпустили. Стало стыдно смотреть людям в глаза. Видя такое отношение, стал выдумывать страшилки. Поставили лицом к стенке, что-то покрасили. Думал, что его опять арестуют, и этим он как-то оправдает. А его власти не стали трогать. Не выдержал звания героя и сбежал. Недаром Зенон Позняк назвал их инфантильными. Владимир Мозер. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў. Вы таксама можаце пакінуць каментары на нашым сайце свабода.орг. А на жардзе навіны пра палітвязняў. Прызначаны дзень, калі за ўдзел у плошчы будуць судзіць актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда 22 сакавіка. Адбылася вочная стаўка паміж сябрамі штабу Някляева Фядутам і Вазняком. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі напісаў бацьку ліст. Далей наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Удельника подеи 19 снежня Микиту Ліхавіда будут судить 22 соковика. Про это свободе поведомила мать обвинуваченного Алина Ліхавід. Партизанский суд, почему-то партизанский, не знаю почему, 22 марта в 10 часов. Судья Пыкина. Я что-то как-то так расстроилась, расплакалась. Я готова была, что вот-вот, но как-то как когда узнала, вот, я даже не спросила инициалы. У апошнім лісце дамоў Мікіта Ліхавіт віншуе матулю і бабулю з 8 сакавіка і шкадуе, што не можа сам перадаць гэтыя віншаванні. Пра будучы працэс малады чалавек нічога не піша. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі, які таксама фігуруе ў фільме БТ ў эпізодзе, знятым каля ўваходу ў дом ураду, даслаў першы ліст свайму бацьку, вядомаму журналісту Александру Класкоўскаму. Гэта Класкоўскі старэйшы звязвае са сваім зваротам да генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча. Зварот быў змешчаны ў друку на мінулым тыдні. Сёння я нарэшце атрымаў першы за амаль што 3 месяцы, пакуль мой сын знаходзіцца за кратамі, ліст ад яго. І такім чынам я раблю выснову, што удалося хаця б часткова прарваць інфармацыйную блакаду. Таму што ён у прыватнасці піша, што і ад мяне таксама першы, як я разумею, атрымаў ліст. Прычым атрымаў 11 сакавіка, менавіта ў той самы дзень, калі я надрукаваў у народнай волі свой адкрыты ліст да генеральнага пракурора Беларусі. І там я акцэнтаваў увагу на тым, што мой сын і астатнія палітзняволеныя не маюць нармальнага ліставання, знаходзяцца ў інфармацыйнай блакадзе, ў ізаляцыі, і акрамя таго не забяспечаны правы на адвакацкую дапамогу. Паводле Александра Класкоўскага старэйшага, сын паведаміў яму, што цягам некалькіх дзён магчыма вырашыцца і пытанне аб сустрэчы сам-насам з адвакатам. Свой ліст бацьку былы міліцыянт Класкоўскі напісаў па-беларуску. 14 сакавіка у КТБ адбылася вочная стаўка паміж сябрамі штабу Някляева, палітолагам Александрам Фядутам і журналістам Сергеем Вазняком, якіх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках 19 снежня. Сергей Вазняк папярэдзіў, што не можа распавесці падрабязнасці следчага дзеяння. Сергій Вазняк згадав, що Федута отримав дозвол слідчого на коротку розмову з ним відносно поховання політолога Світлани Наумової. Після розмови Сергій Вазняк зробив наступні вислови про стан здоров'я і настрой Олександра Федути. Він сказав одне слово, що йому тяжело, у нього це слово прорвалось. Внешне держиться він хорошо. Такий, як завжди, він там цілував ручки адвокатам, жінки, да, адвокати його і моя. Шутив, не сломлений чоловік, нормально. В воскресенье вже буде 3 місяці, як він там. Я-то там полтора отбыл. Я понимаю, что ему тяжело, а внешне он держится хорошо. Проблемы со здоровьем они есть. Таблетки какие-то принимают, лекарства, но он их принимал и без СИЗО. Журналіст Сергій Вазняк знаходиться під підпискою прийняв виїзд. Господар Вазняк сказав Свободі, що контроль за ним не став більш жорсткий після того, як з країни з'їхав екс-кандидат на президента Олесь Міхалєвич, який так само був під підпискою прийняв виїзд. Увогуле, під час слідчого діяння з моїм уділом про гэта гаворки не було, адзначив Сергій Вазняк. Олег Грузділович протягує сачыць за справами політв'язняв. У порівняно невеликих по протяглості Клімовичах, ідучи пару кілометрів піхотою до центру, зустрів тільки одну переповнену маршрутку. Місцева автобаза має зношений автобусний парк з ліченими автобусами. Улади спробують перекласти проблему, як тут кажуть керівці приватних таксі, з хворої голови на здорову. Бицем наканування, клятая корупція де горелка над Клімовичами. Кажуть місцеві. Моє подорожжя у Клімовичі на Могилевщину. Подороже Виталя Семашки у нашем эфире хвилину праз 20. Премьер-министр России Владимир Путин запэўнил, что узровень обороненности будущей белорусской АЭС будет нашмат вышейший, чем у японских станций. Эксперты лишат, что игнорование досвиду техногенных катастрофов может свечить про коррупционную затекавленность у реализации проекту. По заштатной ситуации на шерогу атомных реакторов у Японии массовые акции за закрытие АЭС у Европе и США не поуплывали на пляны влада у Беларуси и России подписать погоднение о початку будаўніцтва у Беларуси першей атомной электростанции. У протяг Игорь Корней. Напередодні поседження у Мінську союзного Сауміну білоруські і російські колеги заявили про високу ризику корупції при реалізації проєкту будівництва АЕС на Островецькій пляцовці. Сустаршення об'єднання «Екооборона» Владимир Слівяк обвестив виніки аналізу даних про закупи корпорації «Росатом», яка береться за реалізацію глобального проєкту. Поводле ягоных звестак, у 40% випадкаў былі дапушчаныя парушэнні, якія паказваюць на магчымасць шэрых схемаў. Згодна з падлікамі эксперта, калі кошт праекту беларускай АЭС папярэдне ацэньваецца ў 9 мільярдаў даляраў, то карупцыя можа з'есці каля 4 мільярдаў. Тым часам расійскі фізік-ядзерщык Андрэй Ажароўскі сцвярджае, што прапанаваная Росатамам логіка адкрытага каштарысу пры будоўлі АЭС – эканамічная паска для Беларусі. Калі сума контракту не будзе зафіксаваная, то цана АЭС у працэсе будаўніцтва істотна падвысіцца. Адзін з удзельнікаў беларускага атамнага супраціву Мікола Уласевіч згодны з тым, што Беларусь з пабудовай АЭС трапіць як у экалагічную, так і ў эканамічную і палітычную пастку. Пагроза не проста экалагічная, это эканамічная, это і палітычная пагроза будаваць атамную станцыю для Беларусі. Лезці ў такую даўгавую яму, ды да і што там казаць? Это пагроза суверэнітэту і незалежнасці. Я лічу, што это кравенная жульніцтва, это будаўніцтва. Купка людзей стараецца прасоўваць, праталкваць гэту ідэю. Спецыяліст у галіне атамных тэхналогій прафесар Георгій Лепін звяртае ўвагу на тое, што размовы пра будоўлю АЭС у Беларусі ідуць на тле масавых пратэстаў па ўсім свеце з патрабаваннем неадкладнага спынення рэактараў. Улады Нямеччыны ўжо заявілі, што прыпыняць станцыі, пабудаваныя да 1980 году. В Европе, например, строится только два реактора – в Финляндии и во Франции. А в свое время ведь декларировали программу чуть ли не 170 реакторов в год пускать в мире. И то в Финляндии проблемы возникают. За время строительства уже в два раза подорожал реактор. Выбрали площадку рядом с Литвой. Литва очень недовольна этим. У понеделок белорусскому амбассадору в Литве Владимиру Дражину была врученная нота протесту у сувязи с будовництвом АЭС у Беларуси. Один з паслядоўных праціўнікаў выкарыстання мірнага атаму ў Беларусі, прафесар Юры Бандажэўскі, за сваю актыўнасць паплаціўся працяглым турэмным тэрмінам. Ён шмат працуе за межамі Беларусі і дагэтуль не верыць, што ўзнікла нейкая неабходнасць, каб рабіць стаўку на такую сумнеўную энергетычную альтэрнатыву, як АЭС. Нужно работать всему обществу, прежде всего беларускаму и всем остальным, и государственной власти тоже, чтобы найти оптимальное решение, а не кидаться такими проектами, словами о том, что мы сегодня вот будем строить, уже построили. Что еще построим, неизвестно. Поэтому тут надо очень взвешенный, оптимальный вариант. Прежде всего, если в Европу, значит, с Европой советоваться. Прафесар Юры Бандажэўскі. Ці павінна беларуская ўлада пасля таго, што адбылося за АЭС у Японіі, змяніць рашэнне будаўніцтва атамнай станцыі ў Астраўцы? А пытанне ў Гомелі. Я считаю, что это решение вообще не надо было принимать. О создании атомной электростанции наша экономика крайне затратна. Если рационально организовать энергосбережение, использование возобновимых источников энергии, таких как солнечная энергия, там, да, ветровая и так далее, то можно, в принципе, без этого обойтись еще достаточно долго. 21 век – это техногенный век. Да, атомные электростанции надо строить, но только с условием, конечно, их безопасности. Мы прожили Чернобыль уже. Чернобыль, там человеческий фактор был вельми великий. Ну, я как химик, я веду. А у нас, калі рабіць все по инструкции, я думаю, это будет великий плюс, потому что будет дешевая энергия. У нас же цунами нету, как в Японии. До нас землетрясения не доходят, тем более современная атомная станция. Со всех проектов взять самое лучшее. Я считаю, что надо отказываться. Чернобыль и Япония дополнительно, там же взрывы произошли, уже в 5 раз передали сегодня, превышает радиацию, 5-6 раз. Германия у себя ставит вопрос о прекращении работы атомных электростанций. Так меркуют жыхары Гомеля. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Сул, сегодня в программе. У Менску с однодневным визитом находится российский премьер Владимир Путин. Отбылась встреча керовника российского уряда с Александром Лукашенко. Это были первые перемовы политиков после выборов 19 снежня и початку новой хвали массовых репрессий. Голосу былого кандидата на президента Олеся Михалевича, который поведомил в своем блогу, что находится поза зоной досягальности КДБ, пакуль не чули ни сябры, ни ягоная жонка Милана. Вязня площади активиста руху за свободу Микиту Лихавіда будут судить 22 сакавіка у партизанском суде Менску. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін запевнив, що узровень обороненості будучої білоруської АЕС буде нашмат вищий, чим у японських станцій. Національний банк Білорусі випустив прес-реліз об курсовій політиці, у якому обвергає чутки про можливу девальвацію білоруського рубля. Не глядячи на заяви Нацбанку, черги за валютою у банках тільки ростуть. Слухайте Радио Свобода. Хто виноваты, дзе праўда, што рабіць? С такими пытаннями пасля 19 снежня «Свобода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политичных партий, рухов, громадских организаций. Сегодня свое бачение ситуации представить один из удельников президентской кампании Виталь Рымашевский. Первое, что необходимо сказать про подеи 19 снежня. У вынику выборчей кампании 2010 года, у вынику массовой демонстрации была сорванная спроба легитимизации недемократичной системы, часткой якой мусила стать штучная кишенная оппозиция. Значно повеличилась подтримка громадства демократичных сил. У той же час еще николи за опошние 16 год подтримка улады белорусским населением не была такой низкой. У першиню белорусские улады проиграли на информационном поле. Белорусское громадство больше не верит официальной пропаганде. И это отбылось найперш дякуючи самодискредитации официальных СМИ, дякуючи полной самодискредитации местовых уладов, с якими простые белорусы вымушены сутыкаться в штодзённом житті. Так само великую роль отыграли кандидаты и их команды. Им удалось выполнить главную, на мою думку, задачу. Дать отказ на питание, есть альтернатива. Люди подтримали независимых кандидатов, поверили им, проголосовали за их, вышли на площадь. Что тычется єдності? На жаль, вылучить одного кандидата не отрималось. И на это был шерох причин. Найперш принциповые моменты. Розные кандидаты уносили такие пункты в программу, альбо выказывали такую позицию, якая робила перемогу с ними одним просто немогчимым. Безумовно, великую роль отыграли и персональные амбиции, и амаль полная отсутность политической культуры, якая позволяла принимать взаимовыгодные политические решения, будовать тривалые хаурусы. Переконаны, что в этом есть певная вина каждого политического субъекта без выключения. Несприяльной была так само и позиция внешних сил. У отрознения от 2001 и 2006 года, коли на вылучении один из твердо настоявали внешнеполитичные силы и замежные доноры, то в 2010 году эти силы хоть активно сприяли отворотному. Але пэўная еднасць і каардынацыя паміж кандыдатамі ўсё ж была. У выніку удалося спыніць публічныя сваркі ў выступах, дамовіцца на супольную пазіцыю падчас дэбатаў, на супольнае правядзенне плошчы. Дзякуючы гэтаму, вялікая колькасць кандыдатаў замест адмоўнай адыграла станоўчую ролю ў кампаніі. Замест знішчэння працы адзін аднога, як планавала ўлада, у пэўнай ступені атрымаўся рэзананс. Не глядзячы на малую ступень каардынацыі паміж камандамі кандыдатаў, паміж палітычнымі сіламі, лічыў, што каштоўнасць гэтай каардынацыі вельмі вялікая, бо дасягнуты гэты ўзровень каардынацыі, гэты ўзровень еднасці, выключна дзякуючы патрабаванням беларускага народу і добрай волі саміх палітычных суб'ектаў, насуперак знешнепалітычным сілам, якія спрабавалі расколоць і пасварыць. Плошча 2010-го. Трэба прызнаць, што як у 2001-2006 плошча стала арганізацыйнай паразай для ўсіх апазіцыйных сілаў. Як для тых, хто браў удзел у яе арганізацыі, так і для тых, хто вырашыў ухіліцца ад удзелу і адказнасці за тое, што адбывалася. Паразай, бо не атрымалася загадзя прыняць супольны план правядзення акцыі, не ўдалося спыніць правакацыі. Плошча, а таксама рух салідарнасці, які ўзнік адразу пасля яе, сталі перамогай для беларускага народу. Было галоўнае. Беларусы прадэманстравалі, што яны не баяцца, жадаюць змена і гатовыя змагацца за іх. Асноўнай супольнай памылкай было тое, што не быў загадзя прыняты і агучаны агульны план правядзення плошчы. Чаму гэтага не адбылося? Лічу, што ў гэтым найперш вінаватыя амбіцыі, нежаданне супрацы, залішняя занепакоенасць змаганнем за лідарства ў апазіцыі і недаацэнка ўлады. У гэтым ёсць доля віны ўсіх. Вынікам падзеяў 19 снежня таксама стаў шэраг і негатыўных наступстваў. Павялічыўся раскол у беларускім грамадстве, павялічыўся ўзровень ненавісці. Адбылося небяспечнае павелічэнне ўплыву Расіі. Незалежныя дэмакратычныя сілы атрымалі моцны ўдар. Таму зараз вызначаецца шэраг найважнейшых лёсавызначальных пытанняў для Беларусі. Першае пытанне – незалежнасць. Ці застанецца наша краіна незалежная ад Расіі? Нельга пацяшаць сябе ілюзіямі, што расійскі ўрад, расійскае кіраўніцтва дапаможа прынесці дэмакратыю ў Беларусі. Расіі сітуацыя з правамі чалавека яшчэ горшая, чым у нас. Таму расійскі ўрад паслядоўна усімі магчымымі сродкамі спрабуе падпарадкаваць сябе суседнія народы, пазбавіць іх эканамічнай, культурнай, палітычнай незалежнасці. Памылкова і палітычна небяспечна будзе любая спроба апеляцыі да расійскага кіраўніцтва, каб выправіць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Таксама не трэба складаць залішні спадзеў на Захад, як і не трэба дапускаць перамоваў заходніх дэмакратычных краінаў з Расіяй пра лёс Беларусі без удзелу прадстаўнікоў нашай краіны. У сённяшніх умовах такія перамовы непазбежна прывядуць да замацавання расійскага ўплыву на Беларусь. Пытанне існавання апазіцыі. Таксама сёння стаіць у павестцы дня. Апазіцыі рэальнай, незалежнай, а не штучнай, кішэннай. Ціск і рэпрэсіі не могуць знішчыць дэмакратычны рух. Немагчыма пазбавіць народ волі да свабоды, да пераменаў. Таму тыя палітыкі, што адважацца змагацца за свабоду, за праўду і справядлівасць, заўсёды здабудуць падтрымку і будуць мець поспех. Нашмат большая небяспека для дэмакратычных сілаў паходзіць не ад вонкавых пагроз, а ад унутранай здрады. Калі тыя, хто выступае як альтэрнатыва, будуць толькі прыкрывацца добрымі словамі, калі апазіцыйная сістэма будзе толькі крывым люстэркам сістэмы ўладнай, вось тады беларускі народ будзе пазбаўлены нават шансу на змены да лепшых. У дыскусіі на хвалях Радыё Свабода бярэ ўдзел Віталь Рымашэўскі. На жаль, падзел сучаснай апазіцыі ўваходзіў у планы не толькі беларускай улады, але і асобных еўрапейскіх палітыкаў і іх беларускіх прадстаўнікоў. Гэтымі планамі прадугледжвалася лабіяванне толькі пэўных апазіцыйных групаў, лаяльных да ўлады і гатовых рэалізоўваць прапанаваныя ім заходнія стратэгіі. Таму вяліся кулуарныя дамовы па допуску гэтых групаў да ўлады праз так званае абранне ў палату прадстаўнікоў, ну і гэтак далей. Логіка такой стратэгіі вельмі простая. Без сутнасных зменаў інтэграваць ва ўладу прадстаўнікоў так званай дэмакратычнай супольнасці, якія стануць каталізатарамі дэмакратызацыі ўлады. допомогуть представникам влады стать демократами, научными. Логика простая, але, на мою думку, цалком помилковая. Бо представники демократичной супольности при таким сценарии не зробить представников влады демократов, хоча и наоборот, сами станут часткой системы. У вынику буде разбуранная оппозиция. Сучасное громадское политическое становище будет законсервовано на долгий час. И реализация такого сценару непозбежно приведет Беларусь до экономичной и политической деградации. А в недалекой будущем до никем не до контролированного стихийного бунту и перевороту, из якого на самом речь могут скористаться уже не белорусские политические силы. Але гэтая погроза, на жаль, политикам, якія дзейнічаюць паводле принципу лепей гарантаваны асабістыя дывідэнды сёння, чым няпэўныя перспектывы ў будучым, не бярэцца ў разлік. Таму пасля 19 снежня некаторыя палітыкі кінуліся ускладаць віну за падзеі, за ўсё, што адбылося, на тых, хто апынуўся за кратамі. Перакананы, зараз не час лабіяваць прасоўванне асобных апазіцыйных груп за кошт астатніх. Неабходна змагацца за вызваленне вязня, затым за сутнасныя рэформы сістэмы, паляпшэння ўмоваў для ўсіх. Беларускія палітыкі не павінны прадстаўляць пазіцыю замежных палітычных сілаў, хай сабе і дэмакратычных. Яны павінны прадстаўляць і адстойваць інтарэсы той часткі беларускага грамадства, якая іх падтрымлівае. На жаль, планы па стварэнні кішэннай апазіцыі не спынены. Працягваюцца рэпрэсіі ў дачыненні да незалежных дэмакратычных партый і аб'яднанняў. Працягваецца спроба дыскрэдытацыі іх лідараў як з боку ўлады, так і з боку лаяльных. І гэта пры тым, што іх апаненты знаходзяцца ў вязніцы, не могуць адказаць. Робяцца штучныя скандалы з мэтай расколу Рады дэмакратычных сіл. Ствараюцца новыя праекты кааліцыі, заснаваныя выключна на прынцыпе лаяльнасці да ўладу. Сёння пад пагрозай знаходзіцца само існаванне незалежных дэмакратычных сіл. Вызначаецца лёс дзясяткаў людзей, абвінавачаных па крымінальнай справе. Таму еднасць проста неабходна. За яе трэба змагацца, яе трэба бараніць. І, на маю думку, самае галоўнае пытанне, якое вырашаецца сёння, гэта пытанне таго, якой будзе будучая беларуская палітыка. Ці будзе сапраўдная альтэрнатыва сённяшняй сістэме? Якой яна будзе? Цынізм, беспрынцыповасць, хлусня дзеля захавання свайго палітычнага жыцця, альбо прынцыпы, ахвярнасць, змаганне за каштоўнасць. Будучыня Беларусі – гэта не тое, што будзе пасля таго, як мы прыйдзем да ўлады. Будучыня Беларусі – гэта тое, што сёння маем мы. Тое, на чым мы будуем свае планы, сваё змаганне. І важна ведаць, на якім падмурку будаваць новую Беларусь. Важна не памыліцца. На вялікі жаль для многіх палітыкаў, як і для многіх людзей у жыцці, хлусня – адзін са звыклых сродкаў дзеля дасягнення сваіх мэтаў. Дзеля перамогі нам неабходна не проста стаць мацнейшым. Нам патрэбна стаць якасна іншым. Стаць сапраўднай альтэрнатывай. Раз і назаўсёды. Неабходна адмовіцца ад спробаў ўжываць дрэнныя сродкі дзеля дасягнення добрых мэтаў. Адмовіцца ад нянавісці, гвалту і хлусні як метаду прымальных у палітычным дзеянні. Сумленнасць і прынцыповасць – гэта галоўнае, што трэба адрадзіць у беларускай палітыцы. Гэта той падмурак, на якім сёння можна збудаваць паспяховае змаганне за Беларусі. Узгадваецца пахаванне Васіля Быкова. Без папярэдняга закліку, без страху. Прыйшлі тысячы людзей, прайшлі праз увесь горад несанкцыянаваным шэйкам. І ніхто не адважыўся іх спыніць, таму што Быкаў быў бясспрэчным маральным аўтарытэтам, сумленнем нашай нацыі. У той жа час на заклікі дэмакратычных лідараў, нават пасля распаўсюду ўлётак і гэтак далей, часта збіраецца значна меншая колькасць людзей. Сёння беларусам найперш патрэбны маральны прыклад, сумленная палітыка. Каштоўнасная альтэрнатыва. Перакананы, непазбежна пасаромленыя будуць тыя, хто спадзяецца на сілу падману, грошай, гвалту. Хачу нагадаць апошнія словы, сказаныя на свабодзе адным з заснавальнікаў хрысціянскай дэмакратыі ў Беларусі Адамам Станкевічам перад ягоным арыштам з ссылкай у сталінскі канцлагер. Праўда, сілу пераможа. Вось у гэта я веру. Таксама веру ў духовую сілу і здольнасць беларускага народу ісці за праўдай, свабодай і справядлівасцю. слова, які сьогодні хотілося сказати усім білорусам, наступне. Тим, хто мужна триває випробування, тримайтеся до перемоги. Бо яна магчимая виключно дякуючи вашому триванню. Для тих, хто спужався і впав, подымайтеся. Бо і апостол Петр падав, але уставав і протягнув змагання і отримав дарування. Для тих, хто застався у боку, відкрийте своє серце, долучайтесь. І для всіх нас. Будемо йти по шляху правди, свободи і справедливості. Будемо змагатися один за одного, дарувати і ніколи не спинятися. Будемо тривати у любові до Білорусі і до кожного білоруса. Бо тільки цей шлях веде до перемоги. І сам цей шлях становиться перемогою. Хто виноваты, где правда, что робить? Сегодня у дискуссии на свободе вы чули меркование былого кандидата на президента, сустаршини архкомитету по створению партии белорусской христианской демократии Виталя Ромашевского. Завтра у гэты ж час меркование Александра Миленкевича. Мы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. У Менску з аднадзённым візытам знаходзіцца расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін. Адбылася сустрэча кіраўніка расійскага ўраду з Александрам Лукашэнкам. Гэта былі першыя перамовы палітыкаў пасля выбараў 19 снежня і пачатку новай хвалі масавых рэпрэсій. Голасу былога кандыдата на прэзідэнта Алесі Міхалевіча, які паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ, пакуль не чулі ні сябры, ні ягоная жонка Мілана. Вязня плошчы, актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда будуць судзіць 22 сакавіка ў партызанскім судзе Менску. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін запэўніў, што ўзровень абароненасці будучай беларускай АЭС будзе нашмат вышэйшы, чым у японскіх станцый. Нацыянальны банк Беларусі выпусціў прэс-рэліз аб курсавай палітыцы, у якім абвяргае чуткі пра магчымую дэвальвацыю беларускага рубля. Нягледзячы на заявы Нацбанку, чэргі за валютай у банках толькі растуць. З вамі Радіо Свабода. Працягваюць праграму «Падарожныя нататкі» Віталя Сямашкі з Клімавічаў. Нали невеликих по протяглости Климовичах, идучи пару километров пехотой до центра, сустрел только одну переполненную маршрутку. Мясовая 9-я автобаза мае зношенный автобусный парк с личными автобусами. Улады спробуют перекласти проблему, як тут кажется, кировцы приватных такси, с хворой головы на здоровую. Вот что рассказывая один из инициаторов страйку двухгодовой даунины, 65-годовый кировца Виктор Кишкурна. Помогают нас такие деньги. Вместе с чем до тысячи нам надо ездить 3 дня в Могилёв. Я должен переучиваться как руководитель ИП, получить корочку удостоверения. Я говорю, так когда лицензию же получали, мы же учились, теперь располком хоть барауля. Зам председателя располкома подписывал разрешение на город, на работу, только чтобы ночь и район там принимали людей. Либо вообще нигде не работают. Ну, я там договорюсь с жителями. И они мне позволят приехать в такие-то день. Я приеду, свожу город и назад. Навязали нам ночные еще. Я почти работаю. Да. Заместо автобусом? Да. А я вязу к поезду. Нарушая правила, сумма-то потолка стоит. Это раз, вы начинаете мне, особенно если под шофе внутри часа ночи, где автобус нам бесплатно ехать. Я говорю, люди добрые, 20 дают, 1000, чтобы мне в ночь не работать. Говорю, не в моем возрасте уже. Это, говорю, располком навязывается. Это же вообще беспредел. Я бараулю сказал, сядем мы если вместе, но только, говорю, по разным статьям. Говорю, я спрыгну. Не дай бог что, заклинит двери, тут авария. А документ у тебя есть, да? Да, не печать, я говорю, вот. Яшчэ 5 год таму, калі вандраваў па Клімавічах упершыню, нехта з мясцовых мне заўважыў, што над 17-тысячным гарадком быццам на канаванні вісіць знак Клімграду, таварная бірка лікёра-гарэлачнага завода. З ёй у 90-е гады імідж Клімавічаў узнёсся ў краіны, потым упаў гэтаксама, як і якасць клімавіцкай гарэлкі. Сёння ў самым горадзе ад яе адварочвацца нават тыя, у каго гарыць душа. Дрэнна пасля гэтай водкі. Людзі жалцелі, у бальніцах многа адкачвалі, у рэанімацыях лежали. Печень. Климовичскую водку не хочет брать люди, не доверяют его качеству. Ситуацию прокомментовал мой знакомца, мясовый незалежный журналист Сергей Аржанцев. У Климовичах пить мы не стали, але якосно пить перестали. Да, на рылковый завод за апошние годы по всей Украине сгубил свои позиции. В минулом годе падение реализации 30% было. Завод виногарылочный был вельми престижным местом працы. На фоне заробков на инших предприемствах лепей. Миллион не лечится великим заробком. За апошнія некалькі месяцаў ёсць пэўныя зрухі да лепшага. Быў прызначаны новы дырэктар Мікалай Белко з вядомай дынастыі. Дзядзя быў кіраўніком Крыстала, яго народны отец кіруе брэсцкім лікёрагарэлкам заводам. Завод стаў зноў працаваць у тры змены. Падпісаны вельмі важныя кантракты з Нямеччынай. Даволі вялікая партыя ўжо пайшла. Аржанцаў ўжо шмат год сочыць за тутэйшымі наменклатурнымі перастаноўкамі, нярэдкімі карупцыйнымі скандаламі і нават войнамі, якія іх суправаджаюць. Вось апошняя актуалій. На тле шалёных гарэлачных грошай у канцы 90-х называлі Якімавіча нават сталіцай крымінальнай Магілёўшчыны. Такое было наменклатурныя войны, калі старшыня райканкама Канавалаў сышоў з пасады, а на яго месца прыйшоў Віталій Грышанаў, амаль цалкам штат райканкама быў зменены. Знялі Грышанаў з гэтай восені. Таксама ў райканкаме з'явіўся новы чалавек, Васіль Захаранка з Кіраўскага раёна. Раённыя газеты, нават яны не заўсёды расказваюць пра вертыкальнае перасоўванне, да? Да. Вось проста не паведамілі, што з'явіўся новы старшыня раёна суда. Но людзі казалі, што на адном з першых паседжанняў Захаранка паведаміў, што збіраецца вырашыць, хто з іх застанецца, а хто не. Сергій кажа, што характэрная праяма клівавіцкіх наменклатурных войнах тое, што суправаджаецца крымінальнымі пасадкамі. Што казаць, калі адзін старшыня райканкама апынуўся ў калоніі, другога знялі і нават не паведамілі людзям за што. Дырэктар крупнейшага прадпрыемства камбінат хлебапрадуктаў таксама ва ўцёках у Прыбалтыцы. Дарэчы, дасюль у вышуку. Быў пасаджаны за краты адзін са старшыняў раённай міліцыі. На ўсю краіну прагучаў той выпадак, што ў аддзеле культуры Клімаевскага райканкама знайшлі прыпіс 400 мільёнаў, то 30 тысяч даляраў. Крымінальная справа заведзена. Вельмі сімптаматычна, што збеглы старшыня раённага суда Ігар Цішкін нагадаў з Польшчы пра сябе маналёгам у інтэрнэце. Да, Вярхоўны суд казаў, што ён падазраецца ў хабарніцтве. Патрабавалі, каб Польшча выдала яго праз Інтэрпол. Цішкін кажа, што пацярпеў у барацьбе за законнасць, баяўся, што заб'юць. Нават і так можна аспрэчваць, што барацьбіць. Але я думаю, ён зразумеў, што калі ты не выконваеш тое, што патрабуюць ад цябе, трымаючы ўладу наменклатурнай паханы, будзеш адказваць разам са сваімі блізкімі. Ён ужо прыводзіў інтэрв'ю, сталі звальняць родзічаў, пляменнікаў, сястру. У эфіры Радыё Свабода. Пасля весткі працягнем. Герб Клімавічаў. Залатая пчала на блакітным полі. Назоў «Золотая пчолка» мае і міжнародны фэст дзіцячай творчасці, што ладзіцца тут з 2001-го. У ім бяруць удзел да 1000 дзяцей з Расіі, Кітаю, Турцыі, Малдовы, Казахстану. Але яшчэ 5 год таму выкладчык мясцовай дзіцячай школы Владзімір Казырэнка сцвярджаў, што удзел клімаўчанаў у фэсце стане мінімальным. Я сустрэўся з імі зноў. Колькасць клімавіцкіх музыкаў, якія ўдзельнічаюць у конкурсе, змяншаецца, як ты прагназаваў? Безумоўна, школа ў нас невялічкая, а пчолка каждый год. Такие умовы конкурсу. Коли ты занял первое место, то в наступном конкурсе уже ты не маешь права принять дело. Плата увеличилась? Ну, конечно. Фортепиано 14 тысяч, на баян 12. Для фортепиано 500 долларов, а что? И негде достать. Какая светлая голова придумала платные послуги. Мы повинны каким-то чином еще зараблять гроши. Нам потребны гроши. Ну, бюджетная же организация. Целый день у нас работают дети. Мы же не режиссеры. Писали в Министерство культуры. Латушка отказывал, что это проценты. Президент дает на Совет министров, Совет міністру тогда спускает нам. І у якасці дубіны скарыстоўваецца система контракту. Так, гэта на адміністрацыя. Адміністрацыя ўжо на нас. Все гэта адчувае. Не выплаты платных паслуг. Так, з табой контракт мы можам не заключыць. Можам. Это ж жаліць больш, чым цэлы рой залатых пчолак. Да. Пры канцы мінулага года нечаканы ўдар па наменклатурнаму бязмежжу нанесла шматдзетная маці і афіцына, кіраўніца дзіцячага дому сямейнага тыпу, спадарыня Ірына Моцная. Акрамя сваіх дзяцей, Ірына Владзіміраўна выхоўвае яшчэ 7 прыёмных узростом от 7 до 15 лет. Откуда у вас ожидания зависит столько детей? В наши часы вы же сами... Во-первых, я сама учитель. Мама этих всех деточек жалела, сюда приводила, то накормит, то одежку какую даст. Потом мы с мужем уже мечтали, девочку одну взяли. Ну и пошло. Мне кажется, с ними смысл жизни есть. Была директором школы, первыми открыли приемную семью. У меня удостоверение номер 1. 2 апошніх гады доўжыліся блуканні па жыллёвых пакутах яе і ўсяго сямейства, якія набылі ўсе беларускі рэзананс. Працягвае спадар Нірына. У 2008 году нам далі катэдж. Мы былі рады, там што мы жылі в старенькай хаткі. Ну, первая зіма нас апусціла. Потому что второй этаж не плиты перекрытия, а гипсокартон. Снег задуло, когда открыли двери, снег лежал на утеплителе. Потекло все. А потом мороз ударил, и этот утеплитель взялся льдом. Топим на всю катушку, батареи нельзя взяться, а в доме холодина, девочки 3 кофты в постель. А потом опять оттепель. Спит моя Вика. На нее кап-кап-кап-кап. ПМК номер 9 у нас здесь такое есть. Ну и началась одиссея. Приезжают, хихи-ха-ха. Скандалил я. В конце концов они сделали. Положили утеплитель и обвернули этот каркас пленкой. Зима пришла еще одна. Снег он под пленку пошел. В коридоре лужа. Вот тряпки у нас целую весну. Нервы рвали. ПМК это. Одну доску прибьют, поедут. Я не собиралась идти к Агееву жаловаться. Да, я позвонила накануне нашему председателю бывшему, Виталий Леонидович. Третью зиму будет уже просто невыносимо. Сказал, хорошо, мы этот вопрос решим. Он прислал комиссию с тех же самых людей. Со мной поругались и пошли. Агеева это взбесило, было видно. Почему мама 8 детей к нему, видите ли, не пришла кланяться в кабинет? А ты хоть раз побыл в этой семье? Потом сделали все. Крышу перекрыли полностью. Сделали дорожку. Я спытываю, чаму на погляд спадара немоцны людскія праблемы для ўлады нішто? Адкуль столькі хамства? Попал чалавек нізкі ў местныя, тянет сюда сваіх знакомых, друзей, кумавьёв. Они не все, как правило, талантлівыя і умныя, порядочныя. Те люди, которые приезжали, ведь вообще для них это так, хотелось бы их фамилии называть, конечно. Называйте. Захаров есть, зам коммунальника, издевательски со мной разговаривал. Чунаев, зам по архитектуре, насмеивался, тут танк пройдет у вас, вы говорите, дорога плохая. А что Солдатенко, начальник ПМК? Мне сказали, что было доложено Лукашенко нашей семье. После этого хутка будет снят из посады керавник вертикали Виталь Гришанов с формулёвкой «невыконание працы належит». Чином. Але памянёны Сергія Аржанцаў прывёў мяне да 2-павярховага прасторнага катэджа з зачыненымі еўравокнамі і за высокім плотам. Будова месяца непадалёк ад райвыканкама. Гэты дом вядомы ўсім, хто жыве ў Клімавічах. Пабудавалі для старшыні райвыканкама Віталя Гришанова. ГК прыязджаў, знайшлі перавышэнне выдаткаў на будаўніцтва. Літаральна ў 100 метрах знаходзіцца гарадская бібліятэка. Гэты дом пабудаваны яшчэ 80 гадоў. 3 гады таму туды размясцілі дзіцячую бібліятэку. Яна згарэла, і 2 бібліятэкі месцяцца пад адным дахам. Там не хапае месца для кніг. Няма нават кампутара. Вось такія паралелі. Яны ведаюць, што прынцып кругавой парукі. Іх не кінуць. Гришанов зараз працуе ў Менскім аблвыканкаме. Управленне па сельскай гаспадаркі. Першым намеснікам старшыні. Сама сістэма ўладных прызначэнняў грунтуецца на ўласныя дадзенасці рэжым. Калі ты свой, ты будзеш працаваць... А теперь про самую приемную встречу, якая у меня не могла не отбыться. 5 год тому познакомимся со знакомитым в городе лекаром, загадчиком инфекционного отделения райбольницы, сябром КХП БНФ с подаром Михасем Шпаковым. И этот пригожий 53-годовый мужчина с шеховской бородкой был первым у Климовичах, кто публично заговоривший по-белоруску на уластную инициативу стал оформлять на мове медицинскую документацию. Кончатково я стал по-нашему размовлять 1990 года. После референдума. От коллег спочатку были смешки, когда я начал расшифровывать электрокардиограммы по-белоруску, были пины сбоку администрации, что киньте эту справу. С пациентами вовле нема проблем. Когда болит, то разумеешь, что такое кишковое захворывание. Так. У тебя в кабинете погоня и бел червоно-белый стяг. Я жил в периоды похолодания, начальство не наракало. Сдыми, скинь, схавай. Были нараканье, когда я працевал наместником головного лекаря, наместник старшини райвыконкама. Казал снять. Михасик, вы же уступили еще в 90-х БНФ. 20 сегодня. не меняете политической линии разом с Поздняком. Решил связать. Незгибаемая позиция. Я лечу и лечу. Зенон Станиславович Поздняк – соправдный лидер белорусов. А Зенона обвиняется в том, что он отсудовнейший стратег и слабый тактик. Я не лечу так. Не все же залежит от одного человека. Громадство мусит доспеть до перемену. Тактичные распрацовки, которые пропоновались Зеноном, были змарнованы так званой оппозицией. Звала людей на фальшивые выборы. Была возможность скористать протестный потенциал людей, как организовать бойкот. Не отрымалось. Людям треба давать информацию в реальном становище Украине и то, что робится оккупационным фактично режимом. Самая главная проблема – люди не чувают себя белорусами и господарами в этой краине. Как только перестанут чувать себя электоратом, объектом деманипуляции, начнутся измены. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы», где в часе вандровки по Климовичах. С вами был Виталий Семашко.